राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 7 फरवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम। सौंदर्य सार प्रपन्न पारिजाताय पुत्र मेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देव मुखर्षम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित पीताम्बरादरुणाद पूर्णेन सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमः परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुवेम सर्वे ने बोलो भाई क्या सुना है मैंने बार मना कह रहे हो मैं तो मन में एक ही है कि भगवान से अपना मन कर लो केवल भगवान से अपना मन कर लो मारा भगवान है मारा जैसे मेरा मैंने कहा मेरे तो किधर हुआ एक भगवान से दूसरा कोई एक भगवान से अपना मन करो यह संसार कोई साथ नहीं रहेगा ये कोई साथ नहीं रहेगा ये संपत्ति वैभव रुपये पैसे बढ़िया चीजें साथ रहेगा भगवान तो साधु विचार कर भले समझिया दीदी जगत को फूट पीछे देखी बिगड़ दी तो पहले ही बैठा रूठ पदे बिगड़ेगी तो पदे टूट जाओगे सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं बिना राम रघुनाथ मदन मेरे कोई नहीं अपना अपना कोई नहीं है सिद्ध नो बात एक ही आश्चर्य बदलो प्रभु अपने हैं पगुर प्रभु का हमारा संबंध नदी का है क्योंकि मामाई वास ईश्वर जियो विनाशी चेतन से भगवान कहां से हम भगवान के हैं भगवान हमारे हम भगवान के भगवान हमारे ऐसी बहुत ही बात है ऐसा हमारा कोई नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माए गुरु पितु मातु बंधु नाही राम जी पर कोई अपना नहीं है आपके जैसे नहीं अभी उमा राम सम हेतु जग माए गुरु पितु मातु बंधु तो नहीं कोई नहीं है भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है सबसे बड़ा हित करने वाला भगवान है अपना खास भगवान है भगवान के साथ अपना पड़ करो तो सदा निभेगा वो और कोई साथ रहेगा नहीं ऐसा नहीं रहेगा रोना पड़ेगा साधु बढ़िया हुआ अरे बने मिलिया फिंडिया मिलिया बढ़िया बढ़िया मिलता है मिलता है वो अपना नहीं होता अपना अपना भगवान मिला है वो मिलता है ही नहीं वो अपना है अपने राम को रीज वजो खींच खींच वजो जाओ खींच उठो सुटो जामी है धरती पर हो बीज धरती बीज पर जाए उठो सुटो किस पर जाओ कृष्ण ने भगवान का स्मरण हो जाए ना वो बीज हो गया बीज मम यो ने महत्व गर्भ नाम में संभव सर्वभक्ति सर्व योनि स्वामी मूर्ति अहम बीज प्रदापिता हम बीज प्रदापिता भगवान बीज प्रदान हमारे पिता है हमारे पूजनीय पिता है हमारे पूजनीय पिता है उसे चरणों में शरण हो जाओ मौज हो जाए मौज सब दुख मिट जाएगा कोई दुख नजीक नहीं आया शरण आए मौज सुख आया शरण हो जाओ कोई दुख बाकी नहीं आएगा सब दुख मिट जाएगा सब दुख मिट जाएगा सब सब तरह शांति हो जाएगी आपके जत्ते नहीं हुए उसे क्या करें आपके जत्ते आए तो बात ही है प्रभु हमारे हैं प्रभु हमारे हैं खास पिता खास सब मम प्रिय सब मम उपदाय मेरा पैदा किए हुए ऐसा मेरे को प्यारे ऐसा कौन है बताओ प्यारा ऐसा प्यार करने वाला कोई नहीं संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के देगा न कोई दुख में सारा सुन तू किसी की मत बात क्या कोई दुख सारा भगवान जी हरदम आनंद देने वाले खूब आनंद देने वाले भगवान हमारे हमारे भगवान हमारे हमारे भगवान का समान हमारे को यही दे हमारा राम समय तुम्हें भी तुम्हारा तो कौन है हमारा राम समय तुम्हें राम जी से प्रेम करो वो खास प्रेम का और प्रेम भरा है वहाँ ज्ञान भरा है प्रेम भरा है सामर्थ्य भरी है सबसे शेष है उसके समान श्रेष्ठ कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं ऐसे भगवान है और जो चाहे सो मान लो मान लो वो अपना अपना साधन होता है भगवान हमारे हैं हमारे भगवान हमारे बड़े प्रेम से कर दो बड़े भगवान मैं तो कह धरे को पढ़ा कोई बड़े प्रेम से कर इतना प्रेम से रखना कोई नहीं है गुरु पे तुम बात बंद हो कोई नहीं सचनो ये बात है सच्ची है सच्ची बात आप क्यों समझे है झूठी बात नहीं है धोखा नहीं इसमें धोखा नहीं है इसमें लाभ ही लाभ है कोरा लाभ है कोरा हानि की हानि की संभाव नहीं है कोई तो किसी तरह की हानि नहीं है ऐसे प्रभु को अपना पाता मस्त जाओ मेरे भगवान है मैं तो गिर को पहा दूसरा कोई जाके सर मोर बहुत मेरो पति सोई मेरे भाई कन्या मारू है सुपदेव परि गोपाल माही का तो सुपदेव परि गोपाल गोपाल सा क्या हो गया गोपाल जे तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं और नहीं गोपाल जे तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं और नहीं कैसी बढ़िया बात है तो लंगोटिया भी थे उमा राम समय तुझे माई वो भी तो बात बंद हो रहा है उसे समझ तो कुछ है नहीं हमारे भगवान है मैं तो गिर गोपाल साथ कोई सबके परम इतर स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण हो सदी हो वैश्य हो शूद्र हो अंतिम हो कोई हो गाया मानते अपने गायों में ओंकार कर गाय तो भगवान बोलते सामने गाय भी अपना मन है और जो प्यार करते ऐसा प्यार कौन कर बताओ संसार साथी शिव स्वार्थ के पक्के विरोधी पर बात के बेगार को ही जान तो गाया खराब जाइए अपने साथ साथ प्रेमी है वे भी कह देंगे बाहर बोला तेरे पास होता तो अपने नहीं गई ये तो भूत तो ही भूलेगा इतने भी भूलना पड़ेगा ब्राह्मण देवताओं का सब राज करेंगे सब राज करेंगे कोई मर जाएगा रोना रोना तो आप करेगा ये राज से नहीं हुआ राज से ही हुआ थोड़ा आपका मन सब राज हुआ ये तो आप रोनेगा तो भाई वो रोना तो संसार में रोने का काम है लोग रोते हैं तो मात है फैल दे जाते हैं अब वो जस्ती रही इनको हानि है कोई नुकसान है क्या नुकसान बताओ नुकसान बताओ कोई नुकसान बताओ नुकसान है ही नहीं फायदा ही फायदा है भगवान के साथ संबंध करने में लाभ ही लाभ है कोई टूटा सभी भाग सब टूटा भाग गया लाभ ही लाभ है संसार में लाभ नहीं है संसार मिलना भी होता है मिलना भी होता है एक भगवान ही है वो मिले हुए ही रहते हैं सदा मिले हुए रहते हैं क्यों सर्व व्यापक है सबसे परिपूर्ण समान है सबके लिए सदा इसका सेवा है धर्म का साथी इस सर्वाधार राधे श्याम सरतरुगी तब हो मेरा पार दुखी का वही ठिकाना है दुखी कहीं जाओ दुख नहीं चेगा नहीं अरे भगवान जाओ दुख चले गए नहीं आपके जस्ते क्यों नहीं बनी बात भगवान के शरण में दुख ठहरता ही नहीं कोना सुखी को कारण दिया आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद भगवान को अपना मानो संसार की सेवा करो संसार सेवा करा है शिव रखो, जो है अपने पास है शिव रखो। भगवान हो मेरे हरि गोपाल भाई, कोई बात है भाई, भगवान कौन बात है उधर पता तो अब दे आपको पता तो हूँ मैं हूँ। ये बात बताओ आप, मैंने कभी धोखा दिया क्या आपको? आपके साथ कोई विश्वासघात किया नहीं? आपको धोखा दिया क्या मैंने? डर गई हो सच्ची बात है, कभी धोखा दे बताओ तो, कभी धोखा नहीं दिया वही बात तो मान ली, सच्ची बात है। राम जी हमारे, राम जी हमारे, सब कह सकते, सभी कह सकते, सभी सब कह सकते, पापी पुण्य महात्मा संत महात्मा सब कह सकते, भगवान हमारे। अरे भगवान कोई मानना ही पड़ेगा, भगवान ही सब है, ऐसे भगवान को बोला नहीं क्यों? आप संसार में एक एक नाम दे बताओ, आपके साथ रहने वाला कौन है? सदा साथ रहने वाला कौन है? भाई मर जाता है, माँ ही मर जाती है, बाप मर जाता है, बेटा मर जाता है, लुगाई मर जाती है, पति मर जाता है, सभी मरने मरने है, मरने मरे मरने वाला के साथ करो तो एक न मरने वाला के साथ करो, ये तो मान लो, कृपा करो, इतनी कृपा करो, मेहरबानी करो, एक न मरने वाले साथ ही मरेगा, बताए हानि क्या है बताओ? कभी धोखा देगा नहीं, कभी भी आपके भीतर आपके साथ धोखा नहीं है, आपके हित की बात करेंगे। राम जी के द्वारा किसका है धोखा? राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, हमारा कोई शिवाय राम जी है कोई हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं, हमारे को यही कौन बताओ? हमारे केवल भगवान है, और ये शिवाय अपना कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ सदमदर बिना कोई नहीं संगी, भगवान के बिना कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई अपना नहीं है, ऐसे अपन है ना, सदा साथ रहने वाले हमारे भगवान, सब आदमी मान से हमारा भगवान है। जैसे आप माँ को कहते हो ऐसे सुबह तुम्हें हो माता चिता, तुम्हें हो बंधु सुशा, तुम्हें हो विद्या दम, तुम्हें हो सर्व मामदेव, माता राम हो पिता राम, स्वामी राम मत्सगा राम शंकर सर्वस्व में राम शंकर हो गया जैव जाने न जाने और एक शरीर एक धर्म भाई हो गया तो जहां बैठा वो गाय दूसरा आती है वह पटोरी गाय मारी है काल गया मारी है दूसरी गाय उठी भाई आगे जाए देख दो ऊपर दूध छोटी गाय सिंगल गाय छोटी हमारी गाय दूध हो डिग्री देगी बड़ी बड़ी डिग्री मारेगी फिर दूर हो करो छोटी डिग्री मारेगी ये पहले बड़ी मान रहे तो कब आ जाती आप भगवान है छोटा है तो वे बड़ा तो वे जो है सो मान जाएगी ये बड़े बड़े आदमी के संसार में एक कमाए कोई हमारे तो भगवान बस वेद वेद गोपाल रघु मणि अघोर मणि अघोर मणि परमात्मा साधारणी थी वो कले को बने गोपाल को बेटा बने गोपाल आजा गोपाल आजा उसका नाम गोपाल की माँ गोपाल की माँ उसका नाम गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल को बेटा मान लो बाप मान लो भाई मान लो समझी मान लो कुटुबी मान लो जवाई मान लो कुछ भी मान लो जो मान लो वही मान को तैयार अपना प्रेम करेंगे स्नेह करेंगे अपना पन करेंगे प्रियादास जी मानते थे सीता जी को अपनी बहन सीता जी बड़ी बहन है मेरी बड़ी बहन है मैं छोटा भाई हूँ मैं मेरी बड़ी बहन सीता जी पर मानते बोली है सोची बोली मन में क्यों गई बताओ राम जी को तो बदमाश हुआ फिर गई बात है माँ ने मान लिया राम जी को बदमाश हुई लक्ष्मण जी क्यों हुआ लक्ष्मण जी सीता जी ये प्रियादास जी बच्चा नहीं लगा सीता जी बदमाश हो गई नहीं ये सब लगा कौटा सूख गया घास क्यों कहे रो मारी बहन गए कोमल कोमल कोमल सर में कांटा सूझ जाएगा खून खून आ जाएगा खून आ जाएगा माना को चित्रकूट में कहा तू कह तो जरूर मुझे पहुंचा दू तू कह तो तुझे पहुंचा दू साथ में हूँ डरने की बात नहीं है डरने की बात नहीं है नहीं महाराज महाराज है साथ में रहने महाराज बड़ी खुशी रहती है खुशी रहती है खाने का नहीं रहने में मकान नहीं उड़ने कपड़ा नहीं पहनने कपड़ा नहीं काम का नौकर नहीं हट्टी में दाम नहीं नहीं नहीं नहीं लगी वही नहीं वही नहीं वही नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सूख जाए पुष्कर से है तब एक जगह आई वह जगह में लक्ष्मण जी का ये सीता बेटी क्या करती है काम से काम करती है अपनी गई आज जगह अच्छी नहीं है लक्ष्मण जी गए लक्ष्मण जी ये सीता बेटी क्या करती है काम सब मैं करूं ये काम है ये निकल बैठी हुई भगवान ने बताया भाई आज थोड़ा सी होगी बस आगे गया तो रोने लग गया कि भाई क्या कह रही हो क्या बुद्धि होगी मेरे तो माँ बाप है देखो सुमित्रा ने कहा सुमित्रा मान है रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जन का इंतजाम राम जी तो है मेरा स्वरूप और जनका तुझा है ना वो माँ है तेरी माँ तेरे माँ बाप तो साथ में तेरे तो साथ राम थी बाप मेरी जनका तुझा जनका बने आए मेरा स्वरूप है मेरा माँ का स्वरूप माँ का स्वरूप राम जी है माँ का माँ साथ में मेरे दुख रहता आनंद रहता लक्ष्मण जी खुश रहते राम जी मेरे भगवानी मैं गिर बाढ़ भगा तो मन में राम जी याद किया जोर से लक्ष्मण जरूर से बोले सीता जी होगा भाई तुम्हारे हाथ तुम जाओ ये नहीं माता हमारे भाई आफत माता ही हमारे भाई ऐसा नहीं है कड़ी बोले कड़ी तुम भरत का भेजा हुआ है आफत माता है हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला हरि प्रेरित मन लक्ष्मण मन डोला लक्ष्मण डोल गया भगवान को काम करना राक्षसों को मारना सब दीजा भगवान सीता माता कहते माता राम जी बाप आप भाई सीता जी भाई सीता जी मुझे याद करो आराम महादेव का दुआ आराम महादेव का दुआ गीता कृष्णा श्री राम जी की है गिरिराज तो प्रेम रखता था बेटी बेटी बेटी बराबर नया भाई खेती बड़ी बात है गिरिराज दशरथ जी का मित्र था दशरथ जी का मित्र था इस बार दशरथ जी बहु है हमारी बेटी है बेटी बेटी है मेरी मरामत करो जानता बड़ी विशुद्ध बात है लक्ष्मण जी को और लंका में कहा कि वो राम जी परमास जावे तो गीत का सुर जावे गीत का सुर जाओ साथ गद्दी पर गीत का सुर बैठा मेरे को सूर्य मैं आऊंगी अपने हाथ से होगा मैं सेवा करूंगी मेरे पिताजी है लेकिन जानने की बेटी कहते बेटी कितना भाव होता है तेरे वो जातु पुत्री बात एक पद आता है ऐसा सुना है कई शब्दों से सुना जो कहोगे हनुमान जी हनुमान जी क्या तुम जा राम जो करा सीधे राजपुर ले जाओ और ये मल्लम पट्टी मैं करूंगी मेरे सेवा मैं करूंगी पिताजी घाव लगी रावण ने उसके पग काट दी मैं सेवा करूंगी उमा राम समय तुझे घुमाए गुरु भी तो मां तो बंद प्रभुर आई राम जी हनुमान सीता जी मन दया थे राजी पिताजी पिताजी सज्जनो भगवान के समान कोई नहीं है आप भगवान को पिता मानो पुत्र मानो भाई मानो संबंधी मानो ककर मानो अपना मानो सदैव अपना है सदैव अपना सदैव सब जगह सब समय में सदा साथ रहने वाला ऐसा कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं क्यों राम संबंधी से जुड़े तो भगवान से जुड़ो भाई नहीं तो संतों ने कहा है कि साधु को संबंध नहीं जोड़ता साधु जो परमात्मा को प्राप्त कराता है वो संबंध तो केवल भगवान से है हमारा तो भगवान है बस पड़ेगा क्योंकि साथ रह सकता नहीं साथ रह सकते भगवान और कोई साथ रह सकता नहीं संबंध जोड़ो तो ऐसा जोड़ो जो हमारे कदाई टूटे ही नहीं कद ही नहीं टूटे कही जाओ आप भगवान से बस साथ में अपना सदा सहायता करे अद्वितीय है भगवान ये जोड़े का जब ही कोई अद्वितीय है और सदा साथ में है कदी भी योग होता नहीं और सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ होने सदा साथ है और परम दयालु है वे हमारे हैं भगवान हमारे हैं परम दयालु है परम ऐतिहासिक है परम सूरत है सूरत स्वरूप तारा ज्ञातवा शांति में स्थिति पांच अध्याय में लिखा है मेरे को भोगता रम यज्ञतम सब यज्ञतम भोगता सब लोग महेश संपूर्ण का महावीश्वर और सूर्यम स्वरूप होता था प्राणी माता का स्वरूप सब लोग महावीश्वर होते हुए प्राणी माता का सबका हित करने वाला सूर्यम स्वरूप होता था या तो हमारे शांति शांति चाहते हो शांति वो मिलेगी और जगह शांति नहीं है वो पिछड़ जाएगा शांति भगवान कभी बिछड़ते नहीं सदा साथ रहने वाले दुख में सुख में संपत्ति में विपत्ति में हानि में लाभ में सदा साथ सदा साथ रहने वाले भगवान है, कभी वियोग होने वाला नहीं। और जितना सवार परमात्मा के हृदय जितना संबंध करोगे रोना पड़ेगा, समझ गया और छूट जाएगा, समझ गया छूट जाएगा, रोना पड़ेगा। इस बात से समझदार में ही है कि भगवान से ही प्रेम करे, भगवान को ही अपना माने, अपना मेरे गिरधर कुमार पर एक भगवान को अपना मान लिया सब काम हो गया। अपना माना, अपना माना भाई माना, माना है भगवान। बड़ा कहता है माँ को महिमा मारी है, मारी है, इस तरह से हृदय से को भगवान मारे, परम प्रेमी है, सबका सूर्य है। राम समेत हेतु जग माई कोई नहीं है, प्रभु है के बारे उस प्रभु को अपना मानो। संसार में संसार साथी सर्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के देगा न कोई दुख में सारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, कोई सारा नहीं स्वार्थ ही सब स्वार्थ, सभी स्वार्थ का लोग अब तेरी जान अपनी, जब तक पैर में गाड़ी में तब तक सार गरी, बूढ़े पैर को कोई ऐसा पूछत और ढोल तक गली गली, सब स्वार्थ के अब मेरे जान पड़ी। मैंने बताया मैं आया राज में भी ये कहूँ मैं गुरु कुमार था, बड़ा काम तो करते नहीं हमारे, ये नहीं समझता कि ये माता पिता है हमारे हितेशी है, माँ के बाप की आज काल बड़ी गौर, आज कानून बन रहे हैं माँ बाप को अपना नहीं मानते, माँ बाप अपना नहीं मानते, जवान जवान सो गए इसी जैसे आ जाते हैं और पूछा कि माँ बाप की सेवा करो, सब स्वार्थी है, सब माँ बाप स्वार्थी, तुम पर मारती हो अकल में आती। अरे भैया माँ बाप के सो अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, कोई संगी नहीं है भगवान के बिना, कितना इतने विश्वास करो कितना ही करो, कोई समय नहीं कोई साथी नहीं है, स्वार्थ है। अरे भगवान आपद में ही आप त्याग रहे, नीति में भी श्लोक आता है कि मशान में उस जगह जो साथ रहता है वो ही अपना है, ऐसा साथ में भगवान है उसके साथ कोई अपना नहीं, धोखा होगा धोखा, अरे धोखा हुआ है अरे रोए हो अरे फिर रोने गए स्वाग करते हो, यह साथ रहेगा नहीं, धन साथ रहेगा नहीं, घर साथ रहेगा नहीं, जमीन साथ रहेगी नहीं, ये रुपया साथ रहेगा नहीं, हाय भैया हाय भैया हाय भैया कौन ये साथ देगी नहीं, इसका सुनो नहीं इसका सुनो तुम्हारी मर्जी है, ये साथ रहने वाला नहीं है, साथ एक भगवान है, भगवान सदा साथ रहते हैं, भगवान से जिससे प्रेम कर लिया आनंद हो गया मौज हो गई, वो सब जानकार है, सबसे श्रेष्ठ है, भगवान के साथ में प्रेम कर गया। मौत हो गई सदा के लिए, अखंड साथ में है हमारा भगवान, वो छोड़े नहीं, आप नहीं चाहो तो भी छोड़े ही नहीं, वो सदा सर्वेश्वरता सब गिरे में ईश्वर स्वरूप होता राम हृदय सदी, ईश्वर सब गिरे में रहते, सब गिरे में रहते, उनको मित्र मानो अपना मानो, उनको माँ मानो बाप मानो भाई मानो, एक संत थे उसको माँ मानते थे, भगवान को भगवान मेरी माँ है, बस कोई काम होता सोए थे तो जागे प्यास लगी मैं तो थोड़ा होगा बालकों तो माँ पावा जानती है, ऐसा नौकर आया तो बाबा जी पानी पियोगे, माँ आई कोई माँ है आए सचमुचा भाई पानी पानी सठ आया शाम का बाबा जी चलो घूम रहे तो चलो एक केला लाया हूँ केला और संतरा के चुसो मन में माने है ना मैं तो ऊख सुसूंगा टावर थे टावर ऊख सुसूंगा बोला केला और संतरा आगे नहर पर गए नहरी पलटी पर चलने लगे मारा तो अभी तुम पुराने हुए तो ये तो पुराने हुए बाबा जी सुन रहे फेंक दी नहर में नहर में क्यों फेंकी बाहर रख देते बड़े शौक से टावर लगाते बड़े शौक से तेरे पुराने हुए तो ठीक है वो दौड़ा आगे आगे गया उस पुले पर एक संतरा लेकर आता एक क्या ऊख वैसे डंडा भी आई डंडा लगे टोपी निकाला डंडा लेकर टोपी निकाली जहर की डंडा काम है दिया क्या पैसा होता है इतना पैसा कर लो महाराज ऊख सुसो माँ भी आई माँ वही महाराज माँ भाई है ना माँ भी आई उन्हें शेयर करती है खाने के माँ ने भेजा है माँ बिना तू सब भेजे माँ बिना और भेजा सब रखा माँ राम जी मारी माँ है मारी राम जी मारी माँ है मारी माँ है आदम आदम गए मारी माँ है मारी माँ राम जी है तुम्हें वो मारे पास बेटा तो पता राम जी माँ है जब जब काम करता तो माँ साथ में राम जी को माँ मानते रहता राम जी मारी माँ है रोटी जी माँ भाई बाबा जी रोटी जी माओ महाराज ऊख लाओ ऊख ऐसे संत थे तो राम जी सब चीज प्रबंध करते कला संतरा वहां पसंद नहीं कला पसंद नहीं ऊख से ऊख माँ तो सब काम करते है ऐसी माँ है सब चीजों की मलाई है कोई चीज की कमी नहीं है सदा माँ के पास सब कुछ है सब संपत्ति की मालिक माँ है मेरी माँ करेगी प्रबंध सब माता करती है मेरी माँ है हरदम प्रबंध रहते हरदम मेरी माँ है मेरा काम करती है खुश रहते हैं हरदम ही माँ है मेरे साथ भगवान राम जी संतोषा संतों का राम जी है और संतों को कहते माँ हमारे माँ है ने जो भगवान माँ है मान लो माँ पुरुष कहते हैं कि पुरुष मंदिर है माँ है भाई है संबंधी है कुटुंबी है प्रेमी है भगवान है सब कुछ है प्रेमी भगवान माँ बाप आदि सब कुछ भगवान है माता राम मत पिता राम समय स्वामी राम मत सगा राम सुंदर सर्व स्वामी राम सुंदर ऐसे राम सुंदर भगवान है तुम्हें माता पिता तुम्हें माता पिता तुम्हें मस्त रहते हैं अकेले बाबा जी कह देते एक एक संत गया एक ग्रंथ पहुंचा पद में बाबा जी अकेले ही बैठे हो तेरे आने से अकेला हो गया तो राम जी भी साथ रहते तेरे आने से अकेला हो गया तेरे आने से अकेला हो गया राम जी आने बैठे एकदम राम जी साथ रहते एकदम संतों का ऐसा भाव है कि हर समय राम जी मेरे साथ रहते राम जी का विश्वास है राम जी मेरे साथ है वे सबके साथ में अंतर्यामी है सबके व्यापक है हर व्यापक सर्वत्र समान हर व्यापक सर्वत्र समान प्रेम वो मैं जाना शंकर कहते हैं समझे और बात है भगवान को माँ मान लो उमा राम समझते भाई माँ है भाई माँ है भाई माँ है भगवान को माँ मार कर आनंद आता है आनंद खुशी राम जी न माँ है न बाप है न भाई कोई नहीं और सब कुछ है कोई नहीं है सब कुछ है सबकी सेवा करते हैं सबका पालन पोषण करते हैं अपने को कोई चीज तारक मिलती है वो राम जी का प्रबंध है राम जी का प्रबंध से मिलती है अपने मान लेते हैं ये मिल गई है क्यों नहीं मिलती है राम जी प्रबंध से मिलती है मातृ दीवों का वो रुक्मिणी बात सुनी थी रुक्मिणी जी एक कीड़ी से बंद कर दी एक डब्बे में कीड़ी से बंद कर दी फिर राम जी से पूछा कि सबका कर सबका प्रबंध कर सबका प्रबंध कर यहाँ कर कीड़ी चावल वो चावल था बंद करते अपने अचानक चीज मिलती है कैसे मिलेगी मथुरा द्वारका तीसरे मंदिर गया हुए एक बार बीती हुई है यहाँ वृंदावन से जा रहे थे कलकत्ता तो मथुरा होकर भी मुठ गए थे एक संतदास प्रसाद दिया हेलो प्रसाद याद आया मैं कितनी दिन रखे मैं जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं प्रसाद दिया प्रसाद ठाकुर जी बहुत प्रेम रखे अपने जानते नहीं है वे पालन करते विचित ढंग से समय हो गया समय कीर्तन सुनो 52 मिनट मौन हो जाओ 52 मिनट आ गया 52 मिनट आ गया कीर्तन सुनाओ, करो कैसे कीर्तन, कलयुग में कीर्तन की महिमा है।